إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات في توفيق برم عز وجل في سنو درس توحيد بني أمل ci sunu téré bobu di sharh al usul al thalatha bu al shaykh al allama salih al fawzan hafidhahullah ta'ala. Mu melni sunu bindi bi mom moy 200e dars bi. Bu ko defé ñi ngi won ci buntu bu am solo bobé nga xamni moy a'zamu ma amara Allah bihi, li gëna mag ci li borom bi tabaaraku wa ta'ala diglé, té xam ngeen né loolu moy tawhid. Loolu moy tawhid manam la ilaha illallah, té muy ponku islam bi ñëk. Loolu moy tawhid manam jaamu sunu borom té bañ ko bokkale ak dara. Lolu rotonna feñon na fesonna lol ci hadithu Abdullah ibn Abbas ci Bukhari Muslim ba yonante bi alayhi salatu wa salam yunne Muaz Yaman. Sunu borom jalla wa ala ci alquran ji nga xamni wa xam la mu wacce ko ci ñun digle ba jitu ci téré bobu bo tambalé Fatiha digle la bu jëm ci tawhid, digle la bu jëm ci jaamu borom bi tabaaraku wa ta'ala mom dong te wattandiko diko wutal ndend. Lolu moy tawhid, jaamu borom bi tabaaraku wa ta'ala mom dong wattandiko diko utal ndend. Kadhalika feñna ci alquran ne kat jinne yi ak nit ñi la tax sunu borom jalla wa ala bind leen moy ñu jaamu ko bañ ko bokkale dara. Waye kadhalika yonanti alayhi msalatu wassalam li tax sunu borom tabaaraku wa ta'ala yonni len tawhid goge motax, te muy ñu jaamu borom bi tabaaraku wa ta'ala bañ ko bokkale dara. Waye kadhalika wahyu gi sunu borom wacce mu bawo ci asaman jëm ci ñun lu melni alquran ji la tax mu wacc moy tawhid, te muy la ilaha illallah, jaamu borom bi tabaaraku wa ta'ala mom dong bañ ko bokkale dara. Waye kadhalika gis nañ ne sunu yonante alayhi salatu wa salam tawhid bobu la jital, feñ na ci hadithu Abdullah ibn Abbas. Waye kadhalika feñ na ci jëfu jaar jaaru histoire yonante bi alayhi salatu wa salam. Li yeme nak moy da ngay gis ñu bari ñuy netali histoire yonante bi alayhi salatu wa salam te duñ ci tuddu tawhid, duñ ci jox tawhid importance am, duñ ci jox tawhid wacci wayam. Bo xole bi iqra tambale wacci ci yonante bi alayhi salatu wa salam boobu fekk na sunu yonante alayhi salaatu wa salaam mi ngi am ñeen fukki at. Waxyu di wàcc ci moom diirub fukki at, digleg julli rotul. Fukki at yooyu yépp ca màkk. Laa ilaha illa Allah wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a ci la yonante bi alayhi salaatu wa salaam nekkoon, doon ci yar sahaaba yi, di leen ci defar, di leen jàngal, di leen ci xamal seen borom. Yonante yi jiitu woon it lañ daan jiital mooy yaa qawmi abudu Allah ma lakum min ilahin gayru, ey yen samay nit jaamu leen Allah, amu leen keneen ku ngeen war a jaamu kudul moom. Kon keneen ku ngeen jaamu rek kudul moom, bàyyi ngeen seen wareef. Mbokku julli di, yaakaar naa ni yi ay tomb yu bari la yu limu, yuy wone rëyaay, tolluwaay ak màggaayu ponk boobee nga xamante ni nii mooy ponk bi jiitu ci ponk lislaam. Bu ko defee kon borom téere bi indi woon ci tegtal buy wone loolu, mu ne sunu borom nee na wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Loolu dib aaya boo xam ni dafa am yu sunu borom tudd ca gannaaw loolu, lu mel ni wa bil walidayni ihsana, dinañ ci ñëw ci kanam insha allah, wala ci ji dars yi di ñëw bi iznillah. Foofee kon sunu borom jiital aqam, jiital aqam, ndax borom téere bi waxoon na mu ne hadihi alaya fiha asharatu huquq wa lihadha tusamma ayatu alhuquq alashra. أول هذه الحقوق حق الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا هذا هو الحق الثاني وبذي القربى هذا هو الحق الثالث. من آية بي خمني مونيك سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا جامل الله te nag bu leen ko bokkaaleeg dara. Nga gis aaya boobu sunu boroom dafa digle ñu jaamu ko, waaye mu am lu mu tere. Digle gi mooy wa'budu Allah, jaamu leen Allah. Ana tere gi, tere gi mooy wala tushriku bihi shay'a, bu leen ko bokkaale ak dara. Kon sunu boroom dafa digle en même temps mu tere. Noonee la ñëwee tamit kadhalika ci digle bi njëkk ci alquran ci suratul baqara ya ayyuha an-nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum, ey yeen nit ñi jaamu leen seen borom bi nga xam ni moo leen bind waaye yamu ca. Laaya ja di kontine ba ba ca topp mu ne fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, bu leen utal Allah akuk ndend ma ngoog te fekk yéen yéen a ngi xam, ma ngoog bu leen ko utaluk ndend ku ngeen koy tolloleel. Du ci seen xol, du ci seen làmmiñ, waaye tamit du si seen jëf ci cër yi nga xam ni mooy cëri bit yi, lu mel ni loxoog tànk ak yu deme noonu. Waaye mu mel ni léegoo-léeg ci penc mi daañu dégg ñenn ñi nga xamante ni nii ay waxkat lañ, lu ci bari yenn kàddu yi foofee lay siiwee, ñi ñu tuddee ay porteur de voix, ñooñu man wallahu almustaan mais dama leen a yërëm waaw. Ndax bu fekkee yaa ngi porter ay voix, ah fexeel ba voix yee ngay porter mu nekk voix yu baax. Ndax xam naa ni fii ci àdduna bu fekkente ne voix yooyu nga porter mu ngi lay jural ay dërëm, ëllëg boo deful ndànk mën na la jural ay dóor waaw. ay deureum nak deureumi aduna ak doori alakhirah yakarna buñ ko tegalé borom xel dina xam bu baax lu mu wara moytu légo lé nga dégg ci penc mi ñu jël lo xamni jaglé borom bi tabarak wa taala la jagoowu borom bi tabarak wa taala lo xamni alquran mo ñew jaglél ko sunu borom nga gis lolu ñu kuppati ko dañ koy kuppati jël ko jox ko keneen jox ko mindeef né yaay fonku gañ fonku mindeef gogu motax ñu dem kuppati la alquran jaglél sunu borom jox ko mindeef goge xam nga lolu insulte la guñ jëme ci sunu borom jalla wa ala waye insulte la tamit buñ jëme ci ñi nga xamni jang nañ alquran li ci yéme nak moy dafa melni penc mi lu jëm ci sunu borom do am avocat waye lu jëm ci keneen pôle d'avocat moy taxaw ser len bu baax lima len di wax ser len bu baax lima len wax mangok ana ki fi ne won wayam ja mo bind yalla ana koku yan avocat ño taxaw amut ken degu ko ken gisuko gis nga ko waye tay ku waxon ci kenen ap pôle d'avocat taxaw ñu atana sax teur ay teur ngir ñongal ak sam lolé waye nak lu jëm ci sunu borom mom ñu sagane ko boyal ko bako mu neex nga ñew ci alquran kuppati fa lula neex kuppati jox ko la neex nga deg ñu naan ñu jël baatu tawhid diko jox mindeef naan kennal diw bëgg deg ñu naan diw momu sax de amna yo xamanteni ni bokoy tollol ak ñen ni lool day nekk bokalé set len lolu kennal diw banan boko koy tollal ak ñenen wala bokoy misal ak ñenen wala bokoy gamgam ak ñenen lolu lay nekk bokalé mbokk yi lolu fan la ko alquran jaglélé mbindef yakarna lolu kako mom kako alquran jaglél moy borom asaman ak suuf du aajo wo sax ñuy yek ci sar yu kawé waye na ñew ci suratul ikhlas qul huwa allah ahad waxal ne allah kenn la ahad baatu tawhid mi ngi joge ci wahada yuwahidu tawhidan manam so jele mbir mi nga jaglel ko kenn moy baatu wahada kon qul huwa allah ahad lolu ak tawhid la kon tawhid kuko mom allah moko mom qul huwa allah ahad mom moy ki nga xamni kenn la ci mbollem jaglem ci ay jëfëm kenn la ci jaamu biñ ko wara jaamu waye kenn la ci ay turama ki melokana qul huwa allah ahad kenn gogo guñ ko xoccowé wala buñ ko kuppate jox ko kenen buñ égalé sar wi rek nga xamni koku momu ko mérité wuko mango ndax bo jëlé nit ñi gennu ñu ci lan gennu ñu ci ñu jur leen wala ñu jur ñaar ñi ci gëna jaaxal jamono ñom ñoy Isa ibn Maryam ak Adama alayhi as-salatu was-salam Adama mom sunu borom ko bind amut papa amut yaay waye am nay doom Isa ibn Maryam amut papa waye am na yaay motax sunu borom ne lam yalit walam yulad gis nga bamu la ne qul huwallahu ahad dafa nak commencer dila jox ay confirmation confirmation li nga xamanteni ni da fay tektele ci wahdaniyam manam nek gi mu nek ken qul huwallahu ahad ngane ah mune la wawa allahus samad moy ki fajj aajo ñep nit ñek jinne yek mala yek melentan yek sax yek mindeef lu mu tuti tuti amul ben daaba buy dukkat ci kaw suuf ludul ni mo yor sa lepp sa dundu sa dee sa wërseuk sa xéewal sa nokki sa naan sa lepp sa dekkuway sa lepp aajo yépp ci mom lañ koy joyal koku moy as-samad muy ben confirmation ah waaw xéewal boko yaakaré ci keneen koku xey faatu nak noy def mago kon boy yaakar da ngay yaakar ci ki nga xamanteni hayyun la yamut day dundu tetu faatu dundu gu ma seuk benen confirmation ba ca top fa le mbir ya de lere mune lam yalid walam yulad lam yalid jurul ken walam yurat te ken juruko legi jeulal nit ñi ñi bëgg fonku mag jeulal ki gën ci minde fi muy sallallahu alayhi wa sallam muhammad doomu abdullah ñu ne la bayam moy diw yaayam moy diw gis nga ko mago kon boko pété ahad gogu tawhid gogu boko ko pété diko jox kenen bu ca yam jémal ko pété yenen aya ñewal ci lam yalid walam yula ndax da ko mën ko pété kon nañu bayyi di foye li jëm ci borom bi tabaarak wa ta'ala nañu bayyi di foye alquran nañu bayyi di foye xelu nit ñi nañu bayyi di foye xelu nit ñi ay borom xel ñi ngi fi ñu jang alquran ñi ngi fi am po nañ ko def ci leneen nañ ko sori lol alquran ku bëgg fa demal ci leneen waye wotandikul jël alquran diko fawé ñew ci ay di ko kuppati di cioffi di cioffalé di raccordé ka takalé mango yaakar ni lolou akug yewuté la té fekk du gi yewuté bu ko défé mbokk yi wallahu almusta'an dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.